राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इस विषय में क्या जैसी है, आप फरमाओ क्या जैसी है, आप बोलो, कोई शंका हो संदेह हो सार हो संशय हो। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण प्रत्यक्ष बात है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, पर शरीर वैसा नहीं है, मैं वैसा का वैसा हूं। शरीर से अलग जानने पर ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। शरीर के साथ जानने से मैं बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर के साथ मैं हां मिला ली, परंतु आप तो एक ही रहे, शरीर बदलता रहा, अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदले, थोड़ा बदलता है शरीर नहीं बदलता, इसी तरह से शरीर बदलता है आप नहीं बदलते। आप इसमें बदलते तो दूसरे शरीर में जाते, दूसरे बदल जाते, वहां दूसरे शरीर में जाने पर भी आप बदलते नहीं है। देखो तो बन जाओ तो पशु पक्षी चाहे भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, आप तो वही रहते हो। नरकों में जाते ही आप वही रहते हो, स्वर्ग में जाते हो आप वही रहते हो, शरीर और हो जाता है, सामग्री और हो जाती है, वो सब बदल जाता है, आप वही रहते हो। इसमें कोई संदेह है क्या? इसमें संदेह तो बताओ, चाहे देवता बन जाओ चाहे भूत प्रेत बन जाओ, है तो वही तो चोरी बदली है, चोरी तो बदलती है, बालकपन और जवान हो गया चोरी तो बदल गई, जवान रूबूटे चोरी तो बदल गई। मैं चोली बदलने से आप बदल गए क्या? कितनी स्पष्ट कितनी साफ बात है, कितनी स्पष्ट हो आप बिल्कुल एकदम, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो आप, बहुत ही बढ़िया बात है। इससे साधन आरंभ हो जाता है, चाहे ज्ञान योग या भक्ति योग या कर्म योग, लय योग, अठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कोई योग करो शुरू हो जाएगा असली। और ये जब तक नहीं होगा तब तक साधन बहम होता है, साधन का असली साधन शुरू नहीं होता है। शुरू होता तो फिर देरी क्यों लगती है, सिद्धि हो जानी चाहिए। और इस बात के मानने जानने से समझने से स्वीकार करने से साधन शुरू हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नहीं है, हाँ जी, नरकों में जावे तो और स्वर्ग में जावे तो ऊंचे से नीचे से ऊंचा, और ब्राह्मण बन जाए तो प्रेत बन जाए तो भूत बन जाए तो पिशाच बन जाए तो है तो वही। तो आप एक रहते हो ये बदलता है, तो शरीर मैं कैसे हुआ, मैं तो बदलता हूं ही नहीं, शरीर बदलता है। अरे शरीर मेरा नहीं, मेरा तो क्यों इसको जाने क्यों दो, बदलने क्यों दो, क्या बदलने की शौक है, क्या शरीर छोड़ने की आपकी रुचि है, छोड़ दी क्यों, कहते छोड़ते तो ही छूट जाता है, तो अपना कहां होगा, अपना बस नहीं चला तो अपना कैसे हुआ। बहुत ही मार्मिक बड़ी सच्ची बड़ी सिद्धांति सिद्धांत की अखाट्य बात है, कोशिश का खंडन करने से विनाशम अभ्यसी अस्य न कश्चित कर तुम रहती, इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर सकता नहीं, कैसे करेगा, विनाशी को अविनाशी बना ही नहीं सकता कोई, बहुत बहुत आविष्कार किए परंतु शरीर को अविनाशी नहीं बना सके हैं, नहीं बना सकेंगे कितने वैज्ञानिक हो, बहुत आविष्कार कई तरह का आविष्कार किया, सत असत ही है, सत सत्य सत सत्य है, ना सतो विदित भाव ना हो विदित सत, किसी कितने आकार की वस्तु है, अब इस भाव को स्वीकार कर लो, मान लो, समझ में आ जाएगी। फिर अक्षर सीखते हैं तो पहले सबने क ख ग घ सीख लिया, क्रम से दिखाई दे रहे अखंड, अचानक पूछ ले क्या है, घ क्या है, क ख ग घ है सब। अब इतनी देर लगती है, जो सीखी हुई बात है उसमें भी देरी नहीं लगती, अनुभव की बात में देरी लग के रहती, स्वप्न में भी किसी जगह जाओगे तो अनुभव ही रहेगा। सीखी हुई बात मिट जाती है, सीखी हुई पुरानी पड़ जाती है, पर अनुभव की बात मैं हूँ ये पुराना पड़ता है कभी? आप इतने बैठे हो, कृपा सुन दो, जरा ध्यान दो कि आप मैं हूँ ये छोटा बड़ा होता है क्या? शरीर को मान कर आप कह देते हो मैं हूं, पर मैं हूं में क्या बल पड़ा? परमाशा मैं बदलता है, मैं बलवान हूं, निर्बल हूं, यूं किसी से धनवान हूं, निर्धन हूं, यूं बदलने वाला के साथ मैं लगा देते हो और न बदलने वाला के साथ मैं लगा देते हो। मैं एक ऐसी चीज है, खुद जाएगा है ही कुछ नहीं, मान जीवी हो जाए, मैं ब्रह्म के साथ लगा दो, मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं, अहम भोगी सिद्ध हूं, बलवान सभी आदि हो, ईश्वर हूं, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, वो मैं परमात्मा के साथ लग जाए, संसार के साथ लग जाए, धन पड़ा है और बैंक में उसके साथ लगे, मैं धनवान हूँ, घाया खड़ी है जंगल में, मैं गोमान हूँ, तो बदलने वाला मैं स्वरूप नहीं है अपना, इनके साथ मैं हूँ हूँ रहता हूँ हूँ हूँ, वो हूँ नहीं बता कभी, मैं होने से हूँ होता है, मैं नहीं होता है होगा जाए, मैं नहीं होता हूँ थोड़ी रहेगा, मैं नहीं हूं रहेगा, अस्मदित्तमा अस्मदी प्रिय जमाने अप्रिय जमाने च उत्तम तथा बोध मध्य में आया। तो ये बदलता है वो मैं जो आप हैं, वो वास्तव में है के साथ आप संबंध है आप, ये नहीं है। मैं अत्यंत सूक्ष्म है, जितनी भौतिक चीज है उन सबसे सूक्ष्म, क्योंकि भूमि आप अन वायु खंग मन बुद्धि अहम क्रम से शुद्ध है, क्रम से सूक्ष्म है, भूमि आप अन वायु खंग और मन और बुद्धि अहम अत्यंत सूक्ष्म अहम है, सबसे स्थूल बुद्धि है, ये अपरा है, मन मैं नहीं हूं, अहम मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, इसमें कोई संदेह करो, नहीं तो स्वीकार कर दो बात ठीक है, ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आप है, ना मन बुद्धि हम आप है, ये तो अपरा है प्रकृति, आप हो परा, भगवान कहते अपरा इतस्पन्यम प्रकृति विधि ये पराम जीव भूत महाबाह, ये दंधारी जगत इसने सभी को धारण कर रखा है, जगत है कहा, जीव नहीं धारण करता है, परमा दृष्टि प्रभु की दृष्टि में जगत नहीं है, और ज्ञानी की दृष्टि में तत्व की दृष्टि में जगत नहीं है, प्रेम की दृष्टि में जगत नहीं है, ये तो ये दम इस जीव जीव हो जाए जगत धारण कर लिया इसने, ये दम धारिय जगत इसने धारण कर लिया, ये नहीं धारण कर राम जी की जगत है वहां, मिटने का नाम है जगत, टिकने का नाम है आत्मा, तुम्हारा बताओ जो मिटता है वो जगत है, जो टिकता है वो आत्मा है, वो मैं का असली स्वरूप, अब मैं टिकने के साथ ले जाए, मिटने के साथ ले जाए, किसी साथ लगा दो, कितनी स्पष्ट बात है, कितनी सब संदेह किंचित मात्र बात बोलो, आप संदेह हो तो उसमें विचार करें, प्रश्नोत्तर करें, सोचे क्या कह रहे हैं, संसार का महत्व इतना ज्यादा हो गया कि शरीर मैं नहीं मेरा नहीं, ये बात समझ में नहीं आती, काम में नहीं आती, और काम में क्या लाना है, बहन में कोई काम में क्या लाना है, कोई खेती करना है, कोई कृषि करना है, कोई यात्रा करना है, कोई घाट पार देना है, काम में क्या लाना है, यात्रा ले घाट पाड़े काम में क्या लो, ये तो स्वीकार करना, काम में क्या लोगे, काम में क्या नहीं आता वो बताओ, ये काम में नहीं आता, ये बताओ, शरीर मेरा दिखता है, शरीर में दिखता है, पर काम में नहीं कैसे आया, फिर काम क्या है वो शरीर को क्या तो देखता है वो ठीक होता है क्या छोटा सा दिखता है छोटा है दिखने को इज्जत है हवाई जहाज दिखता छोटा है वो सूर्य छोटा सा दिखता छोटा है बताओ देखते नहीं क्या इज्जत है बोलो काम में क्या नहीं आता अनुभव नहीं होता कह सकते हो काम में क्या नहीं आता भोजन में काम नहीं आता खाने पीने में नहीं आता चलने फिरने में क्या काम नहीं आता कुछ कोई मुकाम नहीं आता अनुभव में नहीं आता ये हाँ तो काम में नहीं आता फालतू बात नहीं है इतना दिन समझते हो तो समझो काम में आना क्या होता है अनुभव नहीं होता कैसे तो अनुभव नहीं हो तो अनुभव पहले कैसे हो जाएगा देखो वर्णमाला पढ़ने वाला शास्त्री आचार्य नहीं होता पर हमारे यहाँ शास्त्री आरंभ में आचार्य जाएगा वो तो क्रम से ही होगा इसमें क्रम नहीं है और समय लगा गया समय नहीं है इसमें है किसी बात में समय कैसा अब थम्बे को थम्बा समझने में क्या समय लगे बढ़ाना हो तो समय लगे कई लाटा जो है ले जाना हो बदलना हो बनाना हो तो समय लगे ये पहले समझ में नहीं आया मैं कैसे हूं कैसे नहीं हूं तो मैं बताऊं ये बात आप मानते हो कि नहीं कि मनुष्य 84 लाख जूनी में भूखता है भूत विशेष बन जाता है देवता बन जाता है ये मानते हो नहीं मानते हो बताओ बताओ बोलो नहीं मानते है मानते जो तो काम आ गए ना आप एक ही रहते हो आप ही और होते होते हो जी एक ही रहते हैं एक ही रहता काम आएगी ना मैं तो वही रहता हूँ चोरी बदलती है मैं वही रहता हूँ बालक बना हुआ जवानी हुई वृद्धावस्था हुई धनी हुआ निर्धन हुआ सम्मानित हुआ अपमानित हुआ ये शरीर में नाम में होता रहता है आप तो वही रहते हो ये हो गया ना काम आना और काम बने क्या होते हो तो खूब बोला डरो मत निशंग बोलने हिम्मत कर ली वो तो नहीं गया आप हिम्मत करो मैं क्या है ये मैं नहीं है मैं होती ही तो बदलती क्यों कभी धनी हो गया मर्द निर्जन हो गया मैं इतनी रद्दी चीज है कि बहु रुपया भी नहीं होता इतनी रद्दी चीज है मैं साफ है ही नहीं मानो नहीं है चाव चाव लगा दो मान्यता है बाप के सामने मैं बेटा हूँ बेटे के सामने मैं बाप हूँ दादा के सामने पोता हूँ पोते के सामने मैं दादा हूँ तो दादा है बाप है बेटा है तू क्या है ये कोई इज्जत है तू कहीं सामने पति हो बहन के सामने भाई हो माँ के सामने मैं बेटा हूँ सचो बोले बोल रही है क्या बदलता है ये बहुत नहीं बदलता ये मैं चीज है क्या था? सबसे रद्दी चीज आप फरमाते सबसे रद्दी चीज है तो कसर क्या है मैं रद्दी चीज है जैसे संसार में धन को दिया आप महत्व धन के समान उनके पैसे नोटों के समान रद्दी चीज कोई है ही नहीं कागज की क्या चीज है यू खावे पिए वो दे बिछावे सवारी करे और खावे क्या करे इसको ये काम आवे चीजों के द्वारा स्वयं काम आता है रुपया स्वयं तो कोई गड़ा दबावेगा मारेगा कोई रुपये पास में हो तो कोई चुप हो देगी ये काम आशे स्वयं के क्या काम आवे टूट दे चुप हो दे काम आवे कोई अभिमान फूक भर जाए इधर मैं बुढ़ा हो गया तू कटे बैठा रुपया उठे पड़िया तू अठे पड़ी हो कितनी एक बात है रद्दी बात जैसे संसार में रद्दी रुपये के समान कुछ चीज नहीं है ऐसे ही अहम है इसके समान रद्दी कोई चीज नहीं है सबसे मैं बड़ा मैं से रुपया सबसे बड़ा समझो भाई सत्संग के लिए आए हो तो इसमें थोड़ा ध्यान दो कृपा करो कृपानाथ कृपा करो इसमें ध्यान दो अपने हूं को कैसे समझे हूं को समझ नहीं आए हूं समझा कर रहे हूं देखे हो कदे हूं को देखा बताओ हूँ बुद्धि में आया है, मन में आया है, इंद्रियों में आया हूँ? आंख से सब देखते हैं, आंख से आंख कहां से देखे बताओ? आंख देखो, आंख दिखती है, आंख का स्थान दिखता है, आंख नहीं दिखती। जब आंख ही नहीं दी तो हूं कैसे दिखेगा? जिससे सबको देखते वो नहीं देखते, विज्ञाता रम अरे केन बिजानी आत, हूं तो विज्ञाता है, विज्ञाता रम अरे केन बिजानी आत। आंख से सबको देखते हैं, आंख दिखती है क्या? देखने की शक्ति नहीं दिखती है, देखने की शक्ति रहने वाला गोलक दिखता है। आंखें साबित है दिखता नहीं, कई आदमी ऐसे होते सूरदास आंखें साफ दिखे, आंखें अपने जीवी वाली आंखें दिख है पर देखे को नहीं, और देखने की शक्ति अलग है। सफेद भाग है, काला भाग है, काले भाग में ये काला तिल है छोटा सा, वो तिल है उसमें रहने वाली शक्ति का नाम आंख है, देखने की शक्ति है उसका नाम आंख है। कई ऐसे सूरदास होते हैं आंख सब शब्द मालूम देती है, काला सफेदी ये पूरा मालूम देता है वैसे आंख, पर दिखता नहीं है, देखने की शक्ति का नाम आंख है। वो शक्ति कभी नहीं दिखती, कभी दिखी नहीं, कभी दिखेगी नहीं, कभी दिखने वाले है ही नहीं, वो तो देखने वाली है, दिखने वाले कैसे हो? ऐसे हूं तो दिखता ही नहीं, हूं तो देखने वाला है, बोलो। तो ये अनुभव होता ये का है? आप मान लो अनुभव जाएगा, पहले मान लो अनुभव जाएगा, जरूर हो जाएगा। संसार की चीज तो होगी नहीं होगी संदेह है, इसमें निस्संदेह होगा ही सच्ची बात है, क्योंकि सच्ची है वो होगी। अब नाशवान है असल वो हो नहीं भी हो, जैसे मरना होगा ही ऐसे ज्ञान होगा, ये तो होगा ही। मैं सीख रहा हूँ फाद नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ क्या कहते हैं वो? पूरी बात सुन रहे हैं, जीने और मरने में तो हम हैं, जीने के क्रम से लेकर के मरने के क्रम तक हम हैं, हम है ही, हम आत्मा है, ये मेरे शरीर नहीं, मेरे शरीर से सीखने से कुछ नहीं होगा, अभिमान और होगा। ब्रह्म ज्ञान व नार नर करे न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ लोभ करे मित्र गुरु घात, ये कलयुग का ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूं, क्या राग देश गई, काम क्रोध गई, रुपया गई, बात मैं आत्मा हूं, आत्मा को इज्जत नहीं, इसीलिए मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या वह है बताओ? सीखी बात चलेगी नहीं है, अनुभव मिटेगा नहीं, अनुभव को कोई काट सकता नहीं, विनाशम अभ्य न कश्यत, कोई भी यही न कर तुम्हारे ब्रह्मा जी भी नाश नहीं कर सकते, कोई भी नाश नहीं कर सकता, ऐसी हुई बात टिकती नहीं, कितनी टिकी अनुभूत होता है। अनुभव मैं कहता हूँ मैं हूँ, ये अनुभव है कि नहीं? आप हो मैं हूँ, ये अनुभव है कि नहीं? आपको दोस्तों दृष्टि से हूं को देखा है, कान से सुना है, किस इंद्रिय से देखा है, मन से देखा है, बुद्धि से देखा है, किसे देखा है? मैं हूँ ये सत्ता अनुभव तो है, अनुभव को मिला लेते हैं रख दौड़े बेचारे ने कोई जड़ चीज दर्शाते, अनुभव तो है। अपनी सत्ता का ज्ञान किसको नहीं है? अपना होनेपन का ज्ञान किसको नहीं है? सफा ज्ञान है। अब इनमें क्या है कि साथ शरीरों को मिला लेते हैं, वो चलो मिलाओ मतलब ठीक हो जाएगा, या मिलाओ तो बस कारण गुण संघोष जन्म मैं हूं, इसमें क्या अनुभव है, बिना क्या प्रमाण है? इसमें कोई शास्त्र ने सुना है, किसी गुरु जी ने कह दिया, मैं हूं इसमें किसी शिक्षा मिली है, क्या पता लगा किसे? ये तो अनुभव रूप है, ठीक बोलो, तक तक करो, मेरी बात काटो, बढ़िया होगा और चीज निकलेगी। महाराज मैं हूँ ये अनुभव हो रहा है, ये जो इसका भी अनुभव हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? मैं हूँ इसका भी अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष में जो बदल रहा है इसका भी अनुभव हो रहा है, बदलने का अनुभव होता है। तो बदलने वाले आप नहीं हो, आप एक रहते हो, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तो बदलने वाला है तो बालक, जवान, बूढ़ा हुआ। आप तो ना बालक हुए, ना जवान हुए, ना बूढ़े हुए। किसको नहीं माना जाए? जो प्रकृति के द्वंद चल रहे हैं, अगर इसको अपने में ना माना जाए तो उसका संस्कार तो नहीं पड़ेगा। प्रकृति के जो द्वंद हो रहे हैं उसका संस्कार यदि उसको नहीं पकड़ते तो हमारे में संस्कार तो नहीं पड़ेंगे ना, वो ये अनुभव तो नहीं पड़ेगा। अनुभव मिले हो तो पड़ेगा ही। जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ मिले हुए रहे हुए तो अंत में शरीर मानो असर तो पड़ेगा शरीर पर। मानोगे आप? नहीं मानो नहीं पड़ेगा। आप अनुभव कर लोगे तो दुर्बल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सच्ची बात है। अच्छा आपको पूछूं मैं, जब सत्संग न करने से असर पड़ता था, सत्संग करने पर उतना असर पड़ता है क्या? तो असर मिटने वाला है, ये अनुभव है अपना, मिट रहा है ना, तो मिट जाएगा। मिटने वाली टिकने वाली होती ही नहीं, टिकने वाली मिटती ही नहीं। हूँ मैं हूँ, इसमें क्या कमी पड़ी? सत्संग करने से मैं हूँ, इसमें क्या कमी पड़ी? बिगाड़ा में दोनों में कमी पड़ी नहीं, जिसको कमी पड़ी वो नष्ट होने वाला है, वो नहीं नष्ट होने वाला है। अनुभव है तो अनुभव का आदर करो, इसमें ये मिट गया, मिट गया, सब मिट जाएगा। जो कम पड़ती है वो नष्ट होने वाली चीज होती है, नष्ट होने वाली नहीं चीज होती, वो कम भी नहीं पड़ती। कितनी स्पष्ट बात है एकदम। तुम सही में कैसा हुआ? सही तो बदलता है प्रति क्षण, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें न बदलता हो। अरे आप कभी बदलते नहीं, कोई क्षण ऐसा जिसमें आप बदलते हुए है ही नहीं। ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, सीधी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बात तो एक समझ है महाराज, आप कृपा करो थोड़ा ध्यान दो इसमें क्या आपकी जैसी बात ठीक है ना? बात में संदेह नहीं, संदेह नहीं थी, इसको स्वीकार करना, संदेह नहीं उस बात को स्वीकार करना दृढ़ता से, दृढ़ता स्वीकार कर दो, अनुभव जाएगा।